بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحج والعمرة باب دې په بیان د فضیلت د حج او د عمرې کې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائل العمره الى العمره عمره عمره پوری کفارۃ لما بینهما دا کفاره دا گناهونو چې پمند دي کیږي د دوم رو پمنس کی چې کوم گناهونه صغائر دي نو دا به الله رب العزت معاف کی والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او حج مبرور نشته دی د پاره بدل مگر جنت اې دې تکي د جنت نه مراد دخول اولی دی د اول ځل کې وردن کیږي ورنہ د مطلق دخول لپاره خود شیمان کافر مومن خوب ورزی خدای و پاول ورتلو سر ورزی او دا حدیث د دې دلیل له چې حج سر واړه او لوی گناهونه الله ټول معاف کړي ذکراب شی رجا کما ولدت امه حاجی چې صحیح حج کی دې د گناهونو ندا سی پاک شي لکه مور چیزې ګولیو د الله د حقوق سره واړه او لوی ګناهونه ټول معاف شي حقوق العباد په حج نه معاف کیږي و به قال حدثنا سعید بن منصور او ابو بکر بن ابي شيبه او عمرو الناقد او زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه او به قال حدثني محمد بن عبد الملك الروموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا وبه قال حدثني ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع حا وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا سفيان كل هؤلاء عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث مالك بن انس وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير المنصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتى هذا البيت سوق چراغ دي کورتا فلم يرفث داد رفس يرفثو یاد يرفثون دي یا يرفثون دي نو پا مزاری کی فابانی دری وانا اعرابات ویلی شکسر زماو فتحا رفث توی سو کوئی التصریح بذکر الجماع چ خاون خزی ته صراحتن ذکر د جماو کی علماء لیکلی نه هي کلمۃ جامعۃ لکل ما یریده الرجل من المرأه دا یو کلمہ جامع ده هر غشی را دے د خاون د خزینا نو دو رفسنکو ولم یفسق او نی نافرمانی وکا. نافرمانی دو قسم دی، یو عام دی نو په حج کې خو بیا بالکل ندی پکار، لکه دروغ غیبت بد نظری دنګ ډنګ ډول سرنا، دا عام نافرمانی دی نو په حج کې خو ډو پکار ندی. یا دی افسوق نه مراد هغه نافرمانی دی چې هغه مخ کې نافرمانی نه وي، خو دوران احرام کې نافرمانی دی، لکه دوران احرام کې خوشبوې لګول ناګنا ده، نکونه کټ کول ویخته کټ کول. راجا کما ولد ثم هو واپس بشیره ک څنګه چې ګول او د لرمور معصوم چې د مور نه پیدا شي اس قسمه ګنا پینی ځکه ورته معصوم وای. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور عن نبي عوانا وبالاحوص ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن مسار وسفيان ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء منصور بهذا الاسناد وفي حديثهم جميعا من حج چاچه حجو کو فلم یرفث نو ده جماع نکا ده جماع خبری انکی ولم یفسق او نینا فرمانیو کا نو ده بحج سر اللہ ده گناہنو نماف کی. ادیر یکی دا مسلم علماء کرامو ذکر کرے دا چې بار بار عمره کول څنګه دي په کال کې. امام مالک رحم الله ته منسوب دي اوي په کال کې دی وی عمره نه زیات مکروه دي، بعد وی میاش کې به وی عمره نه سیوا نه کوي. خو جمهور علماء وی عمره په ټول کال کې جایز ده، ټول کال وقت د عمره دی، نو هر یو وقت کې عمره کیږي، مگر هغه څوک چې دی په حج کې لګیا دی نو دی عمره نه کوي. د دو عمره ترغی صحیح کیږي نه چې دی د حج د احرام نه فارغ شوی نه دی. د شوافی او مسلک دا دی یو سړی حج نه کوي نو دی د عرفی پرز د لوی اختر پرز ایام التشریق کې عمره کولی شي، او دا د امام مالک او د امام احمد صاحب مسلک هم دی. او دا د جمهور علما او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چی پینزو رزو کی پکال کی عمر مکروح ده، دا رفی رز دلوی اختر رز او دری رز دا ایام التشریق، دری و رزی دا ایام التشریق زکر دا حج رزی دی. نگره علماء کرام عام دا عمری قائل دی چی بار بارم کولی شده دی پینزو رزو که نشی کولی نور چی کلا عمره که ده. عمره بازی سلف وی چه دام ندی باد خلق لاد شی او بس عمرو کی لی پسر ویختی بیا لاد شی او روزانه سوک دو کئی سوک دری، نو دا خبره درست نده. دومره صبر پکار ده چې سرمانی سوی اخترو خیجی او داسې عمرو چې داغې په اعتبال تکي ډېرې او بس عمرې له روزانه دې دین توافل او ثواب ډېر دي. په ګنټه دوا درې ګنټې کې ته عمره کې او دا هغه عمرې په ځای ته دوا درې ګنټې توافونه وکړ نو د دې اجر او ثواب ډېر دي. ورنه عمره بند نه ده. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام بن سيان بن حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب نزول الحاج بمكه وتوريث دوارها را نازل دل دی رکی دل د حاجی په مکه کې او د دې دا کورونو کې میراث چلیږي کنا وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين اخبره ان عمرو بن عثمان ابن عفان اخبره عن اسامة ابن زيد ابن حارث رضي الله عنه انه قال بشك دويلو يا الله رسولا تنزل في دارك بمكه تا صبر نازلې گئی په خپل کور کې چې په مکه مکرمه کې د هجرت نه مخکې کوم کور قال الله حبيب وال ترک لنا عقيل من رباع او دوار عقيل د ترزو او د ابو طالب د علي رضی الله عنه ورور وی پریخ د مونږ ته عقيل من رباع د شکورونو نا او دوار یاد دارونو نا اغه همون ته سپریخینی اغه ورس سکړی ختم کړی دی وی آیا اغه موږ له سپریخی چته وی چې موږ بس خپل کور ته بزوا ورس ختم کړی ربا جمع و دربعن او دا منزل توي اے گن کور لچ پگنو کوټو مشتمل وي ابادي وای چې دار او دا یو شیر نو دا دواړه مقرر کړي تاکید د پارا یاد راوي ش کو چې کم لفظ ویل دي نبی عليه الصلاه والسلام ورن پدار او ربع کی سفرک نشتا وکانا عقیل ورسا بی ابا طالب ویقیل میراس لیو دا ابا طالب نا ہوا دو او طالب ابو طالب لطالب زکوی چی دا طالبی بچی ولم یریثو او میراس نوڑ جعفر رضی اللہ عنہ او نالی رضی اللہ عنہ سشے لأنهما زکدا دوار جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ مسلمانانو وکانا عقیل و طالب کافرین او دا دوار کافرو نو دای اغار سکورونو بانے غلب کڑی و آسو کو یقیل خرس کڑی دا خرس کڑی وی منگ تاغ سکور ندے پریخینو وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن ابي عمر وعبد بن حميجه بن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قلت يا رسول الله ان تنزل غدا سبال بکم زی ترا نازلیږي وذالک فی حجته او دې ورته په حج کې ویلو د الله د حبیب په حج کې هین دنو نا مم مکه تا کله چې نږدې شوم وای مکه مکرمه ته فقال وال ترک لنا عقیل منزلا آیا پریخ دې مونږ ته عقیل سکور او غټول قبضه کنی خرص کنی دی تولې قبضه کړی او خرص کړی دی و به قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن بارا قال حدثنا محمد بن ابي حفصه و زما ابن صالح قال حدثنا ابن شهاب بن ابي ابن حسين بن عمرو بن عثمان بن سام بن زيد رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله ان تنزل غدا سبال وكم جئت اسرا دي رکی گئی ان شاء الله تعالی کچر د الله خوشی چلوی دی و ذالک زمن الفتح او دی ور سویدی په زمانه د فتح د مکی کی قال د الله حبیب وان ترکلنا قیر من منزل آیا عقیل مونږ ته سکور پریخس دګور دی کې مسله دا دا چې د مکی دی دوارو کی میراث چلیږي دګور د مکی د کورونو خرصول داغي په کرایه ورکول داغي چاته بخل داغي وصیت او ټول صدقات دا صحیح دی داد امام شافعی رحمه الله او امام احمد سے مسلک دی امام مالک امام ابو حنیف رحم اللہ و اینا دان خرصول جائز دی نی گانا کول جائز دی نی جار جائز دا خوزمون پا مذہب حنفی کی مسلماو لکلی چه باک نشتا پا خرصولو دا بنا دا مکی خدای و از مکی پا کرایا ورکول مکروح دی اصحابان وای په مذهب حنفی کې چې نه خرصولو کې مس نشته خرصول هم شي او دغه یو روایت د امام صاحب ناو په دی فتوا ده د مکی زمکه خرصول هم شي اباده په کرایم ورکول شي او فتوا په دی دا و به قال حدثنا باب جواز اقامت بمکہ باب دے په بیان د جواز د پات کی دو کی په مکی کی مهاجر لرا من هاجر دی مکی نه هجرت کړه بعد فراغ الحج والعمره پس د فراغت د حج عمره نه ثلاثه ایام دری رج بده تی رہی چې د حج عمره نه فارغ شي بلا زیادت بغیر د سزیاتی دا بیا به دیرا رخصتی کمو کسانو چې الله د پاره مکه مکرمه فریخي او صحابه کرام اې د پاره دا حکم و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه ابن كعب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن ابن حميد انه سمع عمر ابن عبد العزيز يسأل الصائب ابن يزيد اتى پوس کولو د صائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول هل سمعت في الاقامه بمكه شيء ايات اريد دي پپات کی دو د مکی کی سشه فقال الصائب سمعت الا ابن الحزرمي رضي الله عنه يقول سمعت ما اريد اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمایل للمهاجر لپاره مهاجر اقامت ثلاثن اقامت د درو ورځو ده بعد الصدر بمکه پس د طواف صدر نه په مکه کې کانه یقول لا يزيد عليها تابعي کني شي وي په دې برز زیاتینا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلساء اخبروا الناس مرغوت ما سمعتم في سكن مكه تا تاسو ساوري دي دي په بار د استوګنې مکه کې فقال صاحب ابن يزيد رضي الله عنه ما سمعت لا او قال على لا ابن الحزرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الله رسول فرمایلی يقيم المهاجر بمكه تا اقامت با کئی مهاجر پا مکہ کے بعد خزائن شکی پس دادا کولو دے عبادت داغنا حج عمرے او کا ثلاثن دری رزیم و بیہی قال حدثنا حسن الحلوانی و عبد ابن حمید جمیعن یاکوب ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنا بیان صالح عبد الرحمن ابن حمید انہو سمعا عمر ابن عبد العزیز یسر صاحب ابن یزید اغد صاحب ابن یزید نتپوس کولو فقال الصائب صاحب رضی اللہ عنہ ورتوی سمیت للا ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ یقولو سمیتو چه اغوی ما اوریدی دنبی ریح السلاة والسلام نے یقولو چه فرمائنی ثلاث لیالن یمکثو هن المهاجر دری ورزی دی دریش پیری چی ساری کی و مهاجر پا مکہ کی بعد السودر بعد السودر نمراد یا تواف زیارت تواف رخصتی دے او بعد وی صدر نمراد رجود من منا او بعد قضای نسوکی ہی در لطیر شل نو معلوم داشو چې د صدر نمراد بعد خطواف صدر وی خو بعد وینا بعد صدر بعد رجوع من منا منا واپس شو او حاجی پورا کو نو دے بدری رضی دل جائز دی اپا دی بسی واوالی نکی داغ خلقو چی دا مکی مکرمین چی کل دا دارو الکفر او دا پیغمبر اسلام په زمانه کې حجرت کرو نو پا دی حرامو چی مکب او سوطن نجوڑائی دا دا جمهور قول لے او بعد جماعت د علماء وای چې بعد الفتح دا خبره دیت دی رکیدل جایز دی نو دا قول حمل کړي دي چې کوم وخت کې هجرت فرض او واجب او قبل الهجرت خو قبل الفتح هجرت واجب او د مدینه استوګ نه واجب او چې کله فتح شو نو بیا دا سره او غیر مهاجرین ته جایز دي کله یې کی چی اوسیږي کما کرا او که غیر مکرا و به قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلنا عبد الرزاق قال ابن جريج وعمل له علينا املاء املاء ویلی په موږ املاء چي او وای ته لیکي اوره قال اخبرني اسماعيل بن محمد بن سعد بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان صاحب بن يزيد رضي الله عنهما اخبره ان العلاء بن الحزرمي جلاء بن الحزرمي خبر ورکړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چی فرمایلی مقت المهاجر بمکه درم سیرل مهاجر په مکه کې بعد قضاء ال شکی ثلاثه پس د پورا کولو د عبادت او حج دا غندري رزي وي نو دا بعد قضاء نو شکی د بعد صدر معنا اندر توازه هي و به قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثني زهاق بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله باب تحريم مکه تا اے دا حرم د مکی د حرم حرمت و تحریم سوی دی او چی په حدود حرم کې خکار حرام دی و خلاها و شجر داغی بوٹی اونی و لقتو تیها و داغی لقت چانس شیرک شوی الا لمنشدن مگر د پار د اعلان کون کی علت دوام چی امیشه بد دی اعلان نکوی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمزلي وقال ابن جرير المنصور عن مجاهد طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح فتح مكه ولد الله حبيب فرض فتح فتح مكه لا هجرتها دیر اپسو سجرت نشتا مکہ مکرمہ خدا ر اسلام کرزی دو او تر قیامت بدا سری چیو سید مکیر و سجرت کئی ویدی کی پیشنگیو آ چی پا مکیر مکرمی بتر قیامت ادا سی حال ندا دی چی دا دی العیاض باللہ دارو الکفر کرزی دا به دغه شاندار اسلام وی ولیکن جهاد و نیت لیکن جهاد بی او نیت بی و ایزستن فرتم کلچ اسلامی خلیفہ د رعیت نه طلب د تلو کئی د کفار و د جهاد د پارا چراغی د کافر و سر جهاد کو نفن فرو و ایتاسو معنی تلل زید سرا دا تلل ضروری و لازم دی و قال او دا اللہ حبیب فرمائی لیو یوم الفتح پر از د فتح د مکی ان هذا البلد حرمه الله واذا خار حرمه الله الله دې ته تحریم ورکړنه او ځنی سيزونه پدې کې حرام کړی يوم خلق السماوات والارض د کوم ورځ چې الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړی فهو حرام نو دا به حرام او محترم وي بحرمت الله په عزت ورکول د الله د ورځې د قیامت پورې و انه لا يحل القتال فيه لاحد قبل نو حلال قتال په دې مکه مکرمه کې او تن ته زمانه مخ کې وینو حلال قتال دیو تن د پار پدی کی زمانہ مخ کی و ولم یحل لی لا ساعت من نهار او شان داده ند حلال ما د پار مگر او سات درز ان د پار د ضرورت فتح مکی فهو حرام ندا محترم نے او ددی حرمت ثابت په حرمت د الله تر قیامت لا يعزد شوقه نبشی کټ کول از غید دی هي از غیب نه کټ کې نو غیر از غیب اس کټ کې بعض علماء وی اگر که تکلیف پی حاصلی کی خواست غیب نکٹ کے اب بعض شوافی وی چکم از غیبان تکلیف وی خلق لنا بکٹ کے دیو جن بعض شوافی مطلقا دو حرمت قائل لی نبشی کٹ کولے از غید دی ولا ينفر سویده نبشی ترولے اغخکار دی ولا يلتقط لقطته انبرا پور تکی اغ لقطا و رک شوی شید دی الا من عرفا مگر سوک جد دی آوازو نکی د ملکیت د پاره به نه راپورته کوي بلکې د پاره به راپورته کوي یره مالکی پیدا شو زه اعلان کوم نو دا به ورکوم او د حرم او د غیر حرم په لقطه کې فرق شته کنا نو بعد علماء فرق کړي او بعد وایي نه د حرم لقطه او د نور زینو برابر ده ولا يختلا خلاها ولا يختلا خلاها نبشي کټ کولې بوټي د دې واخد دې خلا دا اغه تازه بوټو ته وای او حشیش وچو ته وای نو فرق نشته پمند وچو او د تازه او کی چې دواړه بکټ کینا ویلی عباس رضی الله عنه یا رسول الله الیل اذخر مگر سرګنه فانه لقینهم داد پارد اغلو هاران ودنی مکی اوس پنی پټه کیدت او بنای پی گرمای ولی بیوتیم کورونو چتلو کیه چای فقال الا الاذخرا وی وگر اذخر ددی استثناء فرمایلا دا لا یختلا خلاها دی که باز علماء لیکلی چی دلتا بگڑی بیزیم سکن سرائی دا امام مالک او د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دی ځکه چې دا غیل واند بوټي کټکولې نشینوې غړې بم پکې نه سره امام شافعی رحم الله وی باک نشته په سرولو د پاره د مصلحت د بهایم او دی باندې د خلکو عمل دی اوس په حدود حرم کې غړې مډې سره ایما ابو یوسف رحم الله وای د ضرورت د وجې نه د غوان او ګډو بيزو سرول ضروری دي ته کدا بسوک بندای و به او دی وخت حدیث کی تیر شل سوچ کوی و ان هاذ البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض سوچ مده ویدا حار د مکه حرمه الله الله د دې د تحریم فیصله کړ الله فیصله کړی د قرآن کې راغلی ومن دخله کان امنا اولم يروا ان جعلنا حرما امنا رسو حدیث کې راغلی چی مکی تا ابراہیم علیہ السلام دتی حرم جوڑ کڑے رست را روان دی در تا ازلتا و انہا هذا البدل حرمه اللہ اور رستو وی حدیث را روان دیتا ستا رستو چی نبی کریم علیہ السلام فرمائی انہا مکہ تا مکہ چی دا ابراهيم عليه السلام دین حرم جوړ کړي پوښوي په اشكال باندې ان ابراهيم حرم مکه نو دې مسله کې د علماو مشهور اختلاف و اصل مسله دا ده کله نش الله اسمانونو او زمکه پیدا کړي نو الله زمکی د مکی تا عزت ور کړه اچھا دا سی ویلی چې دا حلال او دا حرم لکه د نور زمکو په شان د ابراهیم علی السلام د زمانه پوره خود دې دا تحریم ثابت شوه د زمانه د ابراهیم علی السلام خدا حدیث بیا دې سره نه سمېږي چې ان هاذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض ها نو اصل قول دا دے چې دا دا کله نه دنیا جوړه دا نو دا زه حرم دے د دې دا تحریم ثابتو د اسمانونو د زمکو د پیدایش د ورځې نه خو بیا دا تحریم په خلکو پټ شوی او د ناپوهی او جهالت د وجنا نو دا پټواله د زمانه د ابراهیم علیه السلام پورې ناغه غمخ کې حکم را سرګن کو دا نه کني چې هغه ابتدا وکا ابتدا د دې د حرمت نه دا کړي بلکه غزور حرمت چې د خلکو نه پټ شوی غیر اثرګن کړي دي و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل المنصور في هذا الاسناد بمثلي ولم يذكر يوم خلق السماوات وقال بدل القتال القتل وقال لا يلتقط لقطته الا من عرفها نبرا پورته کوي لقطه دي مگر اسوک چې دي تعریف کوي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا له سنن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه انه قال دويلي عمرو بن سعيد تا دويلي عمرو بن سعيد تا وهو يبعث البوس الى مكه او د لخر لي گلي د مكي والو د جنگ د پارا د لخر لي گلي عمرو بن سعيد ابن العاص ده مشهور ده په اشدق سرا دل صحبت نه ده حاصل عمر ابن سعید تا او نه ده تابعین نو رضی الله عنهم به احسان دل اخکر لی گلی مکی والو ده پار ده پار ده قتال ده عبد الله ابن زبیر ده عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د قتال د پاره لخر لېګلې نابي شريح العدوي رضي الله عنه ورته وي اذ لي ايها الامير اجازت را توخه اي امير او حدثك قولا حضرت يو وینا بيانم يو حديث قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا چودري دلو پدي نبي رسول الله سبحان رضي د فتح مكينا سبا پرون پیغمبر یو خبر اکڑی و دور وقت نده شوی کلگور اللی خبری تب و یو پرون دا کار شوی و سمعتو زنایا و ریدری و زما و گنو و وعاه قلبی زلمی خبری آدکڑی و آواب سرتو عینایا او کتل و دا اللہ حبیب لرزما دوار استرگوهی نتکلم بیهی چکل خبری تکلم کولو پدی حدیث انه حمد الله واثنى عليه الله حمد ویلو پاله سنا ویلو ثم قال او بیا د الله پیغمبر فرمایلیو ثم قال به فرمایلیو ان مکه بیشک مکه مکرمه حرمها الله الله د دې د حرمت ورکولو حکم کړی دی عزت او د تحریم ولم يحرمها الناس او دي تخلق حرمت نه دي ور کړه دا الله حکم دي فلا اهل الامره ان دي حلال يو شړي ته چی مان ساتي په الله او پرز رستنه اي يس في كبه ادمن چې دي کې چاوي دي دوی کی ولا يعزد بها شجره نو نبکټ کوي په دي کې ونا فين حد ترخصا کې اوسړې ځان ته رخصت لټای فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا په دي کې فقولوا لو نعتوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم الله خپل رسول صلى الله عليه وسلم ته اجازت کړه ولم ياذن لكم او تاسو له اجازت نه کړه وانما اذن لي فيها ساعه من النهار او بشک اجازت کړه ما ته پدې کې او سات د ورځېنا وقد عادت حرمتها اليوم واپس دې حرمت دې نن کا حرمت يا بلم پشان د حرمت دی پرون ولا يبلغ الشاهد الغائب او دی رسوی حاضر زما دا پیغام غائب تا نو ابي شريح رضی الله عنه تویل شنو ما قال لك امر تا چې دا د پیغمبر علی السلام خبره د امیر او گورنر ته وکاغه شوی قال انا علم بذلك منك يا با شريح اور دوی ته نه پدی خپوی کوم صحابي نه سو خپوی دیش دا داغه یو غرور د بادشاہي او لاسو کې ډنډا وا زه خپوی کوم د تا نه پدی یا با شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا حرم پناي نور کوي عاصيا يعني چې څوک نافرمان وي ولا فارا او ناغه چا چې تختیدل له بيدمن ويني نه حق دي کړی ولا فارا بخربت او نه هغه چاته چې هغه تخت کړی د پسغلا سره خربوي سره کیتا خربا او خربا داغلا تا وای هغه ځان ته د دروغ دلیل جوړ کو اصل کې خربا او خربا وېدو او خان او غلا تا بیا په ار خیانت د دې اطلاق کیږي او بعض علما وایي چې دا فساد فی دین ته وایي او دا غلط وایي چې فساد کوي پزمکه کې چاویلی چې دا عیب ته وایي خربا عیب ته وایي وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد جميعا الوليد قال زهير حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا زاهي قال حدثني ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة وهو ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة کله چې فتح کړی والله په خپل پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه قام فی الناس د دې درو په خلکو کې فهم ان الله تعالی حمد ویلو واسنا علی ثنا په ویلو ثم قال به فرمایلو ان الله بس مکه تلفین الله بد کړی د مکه مکرمه ناتیان والا او اتیان وصلت علیها رسوله والمؤمنین او مسلط کو پدی خپل پیغمبر او مومنان فتح غلبه ورکو انها لا تهل له دین کان قبلی او بیشک دا هرگز حلال نه وي او تم تا غچا تشمانه مخ کی وینها او حلت دی ساعت من نهار او دا مال حلال کړی شه او سات دور جن وینها لا تهل له دین بادی دا و زمانه پس د بل چا د فارنی فلا ينفر شهد وهاد دی خکار با ترو لنشی ولا یختل شوکها تریبم نا خکار خوب خود نکی چی دا با تریب نا ولا یختل شوکها نبشی کٹکولی از غید دی ولا تحل ساقتتها ند حلالا ساقتتها ساقتت ستوئی یعنی د دې او غرزول شوی شی چې شو کې راخلی الا لمن شدن مگر د اعلان کول کی د پاره و من قتل له قتیل چال چې وجل شی او وجل شی او فوق بخير النظرين د په دوه بهتر سوچونو دې اما یفدا یا بدل فدی اور پیش و اما یقتل یا بدا قاتل قتل کړي شي قصاصا شری قانون به قتل عباس رضی الله عنه الا الاذخر يا رسول الله سرګړ فینا نزلوا فی قبورنا قبرو کی غرزو بیوتنا او کورونو کی دامن کورونو کی غرزو او په قبرونو کی غرزو سرګړی اجازه ته وغوښتو او ګره دا سرکړه بده دا شي کولو چې د لرګو به واچول نغې باندې به کی خو به خار او د لرګو په منس کې دارا وستل اپدی به سوراخونه بندول د قبرونو سوراخونه به اپدی بندول فانها بشکدا فانا نجعلوه فی قبورنا بیوتنا دا ګرځو په قبرونو کې او کورونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا للخير فقال ابو شاهد ویلو ابو شاه رجل من اهل اليمن دا در امن یمن یو شړیو فقال اكتب لي يا رسول الله ما تم دا خبر یو لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم اكتب له ابو شاه ابي شاه ته دا خبر یو لیکي قال الوليد فقلت للوزاعي ما قول اكتب لي يا رسول الله سم مقصد دې چې مال ولیکي ها قال هذه الخطبه تا خطبه اتل التي اغا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دې اورېدلې و د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا صریحي جواز دې د لیکلو د علم لکه رسو حدیث مرادی علی رضی الله عنه ما سره نشته مگر دا صحیفه دا او پدې کې دا لیکلي شی زونه دي و به قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن موسی عن شیبان عن یحیی قال اخبرني ابو سلمہ انه سمع باهر رضی الله عنه یقول ان خزاع قتلوا رجلا من بني ليث خزاع وجلوا يسره د بني ليث نام فتح مكه فقال د فتح مكه کې به قتيل منه په سبب دی او جدي شي دي نه قتلوا چي وجلوا فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکړ شو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فرق براهلته فخطبا ود الله حبیب په خپل سور لې سور شوه او خوانه او خطبه ویلو ان الله حبسان مکه تلفیل الله بن کړو د مکینا اتیانو اتیانو والا وسلط علیها رسوله والمؤمنین او مسلط کو په دې خپل پیغمبر او مؤمنان الا وان علم تهل لهد قبلی خبردار دا مکه نو حلال او تند پارمان مخکی ولم تهل لهد بعد یو نو ما نه پس بل چاته په دې کې جنگ او قتال حلال وی الا وانها اوهلت ساعتا من نهار خبردار دا ما ته حلال کړی شه او سات د ورځې نه علاوه انها سات یادی حرام او خبردار دا اوس سات نماز دا حرام دی دې تعالی غیظت او احترام دی کې قتل او قتال او جنگونه حرام دی لا يخبط شوقها وای خزاع یو سره قتل کړو نبا شي کټ کولې از غید دی ولایو عزت شجرا اوها او نبا شي کټ کولې ول دی ولایل تقت ساقت تها الا منشد نبا پورته کوي اغا پورته کون کې دی مگر یو اعلان کون کې یو شی غرزیدل نو د دې کوم غرزیدل شی دا بس پورته کوي نه مگر څوک چې اعلان کوي ومن قتل له قتیل چار چو وجره شو وجره فهو بخير النظرين ندای بخير النظرين دی دواد بهتر نظرین نا اما یا خدا دے اما یو تا یعنی دیا یا ودیت ترکی شوائی وقاد اہل القتیل یا با قصاص و آغستیشی دا اہل القتیلنا قال فجا رجل من اہل الامن راغلی و یسرین دی امن والونا او اغت بوشاہوی فا فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي بشاند تبوكي فقال جو من قريش للذخر مگر سرګړ فإن انا جلو في بيوتنا وقبورنا هم قبرن قبرن کی ګرځو رسول الله صلى الله عليه وسلم للذخر مگر سرګړ باب النهي عن حمل السلاح بمكه من غير حاجته باب له بیان ده نهي کې پورته کول داس له نه په مکه کې بغیر د حاجت نه اے حاجت ني نو اسلحه و نه راخلي که ضرورتي نو بیا دې کې مسلحه په غاړه کول شي و به قال حدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا ابن اعينه قال حدثنا ماقم بن زبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحدكم ندی حلال یوتن تاسو ته احمل بمکه السلاح چرا پورته کی پمکه مکرمه کی اصله ها دا جمهور علما مسلک ده بغیر د ضرورت او حاجت نواز له را پورته کې او که ضرورت وی نو بیا اجازت شنا باب جواز دخول مکه بغیر احرام باب دې په بیان د جواز د نکې دوه کې مکه ته بغیر د حرام نه چې د حج عمره نیت کې نشتا او د الله حبیب ګوره د جنگ په نیت راغله او احرام نو تړله جنگی ټوپۍ په سر و بیا وروسته پټکې په سر و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم تلقى نبي يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد اما لك نبي فقال قرات على مالك بن انس واما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك احدثك ابن شهاب آیا حدیث بیان کړی تا ته ابن شهاب انس بن مالك رضی الله عنه نا نبی علیہ السلام دخل مکہ توزن نشو مکیتا عام الفتح پکال د فتح د مکی والا راسی مغفر او پسر بانی جنگی ٹو پیوا دلتا گورا ٹو پی درستوی پٹکے ہو تور پٹکے ہو علماء لکنی درست دا ابتدا کی ٹو پیوا و بیارستو پٹکے ہو را فلما نزو کلیجا ٹھوپئی لدے کراغے او سڑے فقال ابن خطول ابن خطول متعلقم بیستار الكعبا آخو دا کعبی دا غلافونو سر رازون لے ازان اغلت الورلان دے کڑے دے سر زان پدی بچ گئی فقال اقتلوہو فقال اقتلوہو اقتل کئی فقال نام ویا اے وی آیا قتلکو وی آو قتلکی وردہ مرتد شویو دے اسلام نا آیو مسلمانم قتل کرن او اغد دے خدمت کولو آدھے او دو بین دے ساتنے وی او دے پیغمبر شپکاوے بے پی کولو حجو بے کولا نوی دے قتل کرن وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وردن نشئو مکی مکرمیتا وقال قتیبتو دخل یوم فتح مکتا ردن نشئو پرد فتح دمکی والی امامت سوداؤ پدی پٹکے تورو بغیر احرام بغیر دی احرام نراغلے تور پٹکے پسر کڑو وفی روایت قتیبہ قال حدثنا ابو زبیر جابر رضی اللہ عنہ قال دا سیئو فرمائل وبه قال حدثنا علي بن حكيم الاودي وقال عبد الله شريك بن عمار الدهني انا بالزبير بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه السلام راتنه شو پر د فتح د مکه وعليه امامه سوداء او تور پټ کې پسرو وبه قال حدثنا يحيى بن هاشم بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع بن مشاور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس خلق له خطبه ويلوا وعليه امامه سوداء تور پټ کې پسرو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والحسن الهلواني وقال حدثنا ابو شامه عن مساور الوراق قال حدثني وفي حديث الهلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله عنه قال كاني تبويجت غورم رسول الله صلى الله عليه وسلم تط منبر وعليه امامه سوداء وپيتور پټکيو قدر خات ورفها بين كتفها رازمان کړیو دا غپټ کی پلیس کی د دواړو ګو پمنس کی ولم یقل ابو بکر علی المنبر لفظ نشتا باب فضل المدینه باب د بیان د فضیلت د مدینه منوره کی و دعاء النبی صلی الله علیه وسلم فیها بالبرکه او الله حبیب مدینی بارکی د برکت دعا کړي او بیان تحریمها او بیان د حرمت د مدینی او تحریم شویله او چخکار پکې حرام نه او شجره او نه کټکول ناروای او بیان حدود حرمها او بیان د حدود د حرم د مدینی منورې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن احياء المدني عن عماد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ان ابراهيم حرم مكه ابراهيم عليه السلام فیصله کړی و د حرمت د مکه ودعا لی اهلها و دعای غوخت و دا پارد باشندگانو سیدون کن مدینی و اینی حرمت المدینہ اما فی سلو کد حرمت دا مدینی کما حرم ابراہیم مکتا لکسنگ فی سلکڑ و دا حرمت دا مکی ابراہیم علیہ السلام و اینی دعوتو فی شواعها و مدیها ما دعا غوخت دا پارد شواع و دا مد دی کی بمثلے دوگنا ماداب ابراهيم لاهل مکه هغه چې دعا غوتی و پای ابراهيم عليه السلام مکی والو د مکی والو دوگنا د برکات دعا به مدینه لغختي و به قال حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الرزيق ابن المختار حاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مخزومي قال حدثنا وهب كل من امر ابن احياء بهذا الاسناد اما حديث وهب فقر روايه الدراوردي اپشان روایت الدراوردي ده مثل ما دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام یعنی دوگنا هغه چې دعا غوته ابراهيم عليه السلام او ورته سليمان ابن ملال او درزيز ابن المختار دې پر روایت کې دا دي مثل ما دعا ابراهيم ومثل دعا چې ابراهيم عليه السلام دعا غوته وا او به قرات سنا کوته او تم شهيد قرات سنا بکر یعنی ابن مودوران ابن الهاد عن ابي بكر ابن محمد عن عبد الله ابن عمر ابن عثمان الرافي ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام حرم مكه تا بيان کړو د حرمت د مکی و ان يحرم ما بين لابته ها يريد المدينه اعوذ حرام حرمت والا غرزو اغه چې پمند دوو کاړي د مکی دي کې اراده د مدینه وا لابتان اصل کې حرتان ته وی لابتین او لابتان دا غسختی مکی ته وی چې تکتور کانی مدینه د پار لابتان دی او ته شرقیه وی بل ته غربیه وی او د دې دواړو په منس کې مدینه منوره ده لابتن او لوبتن او کله نوبتن وی نون سرا درې لغات دی لوبتن لابتن نوبتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير ان مروان بن الحكم خطب الناس خلق له خطبه ولو فذكر مكه ثوا اهلها ذكر كرو مكه مكرمه ودا يسيدن كي وحرمت ودا غي حرمت ذكر كرو فنادى رافع بن خديج رضي الله عنه رافع بن خديج رضي الله عنه مروان تا اوازو کو فقال مالی اسمعو کا ویسی دی مال راورم دتا نذکر تمکتا و احلا ذکر دی دمکیو کو داغی دا حل دیو کو داغی دا حرمت دیو کو ولم تذکر المدینة و احلا و حرمتا او ذکر دیو نکو دا مدینی منوری و داغی دا حل و داغی دا حرمت قد حرم رسول اللہ صلی اللہ سمع بین لابتیها دا اللہ حبیب تحریم او حرمت ور کرے دے آغا چلی پمند دوارو کاری جن ازمک کے دے کی وذالک عندنا او دا زمون سر دی فی ادیم ان خولانی پای او سرمن خولانی کے وخواب سرمنو کی لکل کے دل او آغی کی بے او شے سنبالونو خولان قبیله و پیمن کې دا دي زموږ سره په یو سرمن خولانی کې ان شیتا اقرات کوها کدي خواجی پتاولولو قال فسکت مروانا چپ ثم قال قد سمعت بعد ذلك یا رب اذه می اورید دی دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد كلام عن ابي احمد قال ابو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الاشعري وقال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه ابراهيم عليه السلام مکم مکرمه ما حرم غرزول دی حکم کړو انی حرمت المدینه تمام بین لابتیا اما مدینه مرور حرم غرزول او د دې د حرمت فی سلام کړي وما بین دا دو کاری جنو نوکې دی کلا یو کو تاسو عزواه ها نبشی پر کوله عزواه ها اغاز غدار یو نه دلی عزواه حراونی تاوی چه داغی که ازغیوی نبشی پری کولی ازغی داری بوٹی دی ورائن ساد و سعیدو ها انبا پا حدود حرم کې خکار کولی شی و بیهی قردسن ابو بکر ابن و ابی شیوا قردسن عبداللہ ابن نمیر ها و بیهی قردسن ابن نمیر قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن شهيد نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ما بين لابتي المدينه ذو حكم التحريم کو هغه چی دی پمند دوو کانی جنو زمکو د مدینه کې ايو قطع عزوا او عادت از غدار بوجي پکټ کېږي نا او یقتل شهدو هاونو بذدی اخکار قتلولشی وقال المدینة خیر لهم لو کانو یعلمون وی مدینة ورد وردک دی پویده ایدا ملکون چی فتح شل نباد خلق د مزو چرچو هغه ملکونو تتلل. د الله پیغمبر وی مدینه به غره وی ته کدی پوی دی لا دوه حدن د پریدی دی مدینه له یو تن رغبت منها چې دینه بی رغبتی کوي الا عبدل الله فی امن و خیر منه مگر بدل کرا ولی الله دی تا سوق چې هغه غره اید دنا ولا یثبت احدن علی لواها صبر نکای او تند دی پلوگو لاوان مراسو لوگو اللاوا الجوع الشدت والجوع صبر نکای دی په سخت یو لوگو وجهدها او دی په مشقت یو تن الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه مگر یم بز د پار شفاعت کون کې یا گوا پر د قیامت ور لفظ او راغلې ده سراغلې لفظ او راغلې ده دلتا علماء لیکلی چې دا د دې سختې لوګي دا وي تعلیل بالغالب دی یو سره پکې پاتې شو په مدو چرچو کې دی لوګران نه نغتم دا حکم دی لکه قصر راغله په سفر کې د مشقت د وجنه چې مسافر له تکلیف دی اوس کې سره په موټر کې او په جاس کې سور دی د مشقت نشته خو حکم باقی دی دا قصر غدی وجنو چې مسافر ستړي شوی پیدل روان دی اوګه تګې دی کوئی دوره کاتو کستړي شوی اوس کې ځای په جیاز موټر کې روان دی ندی کې خستړي والے نشتا قاضی عیاض رحم الله و ایمان ته پوسو شو دی او بارک چی کنتو لو شفیعن او شهیدن یوم القیام زب شفاعت کوم یا زب گوائم دد پار پرز د قیامت چی آیا دا او د شک د پار د یا کد بلس د پارا دویم تپوس و اداو شو چی نبی علیہ السلام اولی شفاعت خاص کو د مدینی د سیدون کو د پارا دا اللہ د پیغمبر شفاعت کو عام دے نو قاضی عیاض رحم الله و امادا سی جواب کو یو دا چې دا او د شک د پاره نه ده ځکه دا حدیث یو جماعت د صحابه او د سلف نقل کړي په دغه لفظ د او سره نو کدا د شک د پاره وي د اتفاق به پدی نو بلکی دا اللہ حبیب دادا سے ذکر کرے وی دا او دا تقسیم دا پارا دے وی زبا دیوی ڈلی دا پارا شفاعت کوم چی اغی گناہگار او مجرمان دی او نور تابدار دا پارا بگوا جوڑے گم سپوئی گئی پا حبروان چې څوک متویعین دی اې د پاره به غوا جوړېګم او د عصات او نافرمانو د پاره به شفیع جوړېګم یا شفیع شفاعت بکو لمم ما تبعده داغه چا د پاره چې څوک وفات شوی دی د الله د پیغمبر نورستو په مدینه کې او غوابم پاغه چا چې سوګ دای په حيات کې مرشوي او دا او یادې دي کې په معنا د واو دي نو معنا زب شفیع ام او شهید بم او په معنا د سره دا واو كنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامه دوال کارونه بکو شفاعت بم کو او غوابم يم فرض د قیامت باندې اگر شفاعت خود پیغمبر د عام د پاره دی دته شفاعت خاصه وای او دا بیا د درجات د بلندی دو د پاره یا چون کې دا پیغمبر از گاونډیانو د دې د اکرام د پاره د دوی د اکرام د پاره و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان مروان ابن معاویہ قال حدثنا عثمان ابن حکیم الانصاری قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد احد اراده دريو ثند مديني والو بارك بشويند تکلیف د مديني باشنده دا آغازه مستقل لے یال تاسی دے را دے اتا دا آغا بارا کی دا تکلیف ارادہ لے پریشانکے اللہ آذابہ اللہ فی النار اللہ بیویلی کی پور کے ذوب الرساس لکتا امبچی ویلی کی او ذوب الملح فی الما یا پشان دویلی کی دو دمال گی پوبو کی نگر مدینی والاو سر مکر فریب نده پکار داد اللہ دا نبی دا وطن اسیدن کی خلق ده دوکا نده پکار ظلم زیاده نده پکار و بیهی قال حدثنا اسحاکم ابراہیم عبد ابن حمی جمیع العقدی قال عبد الاخبرنا عبد الملک ابن عمر قال حدثنا عبداللہ ابن جعفر اسماعیل ابن محمد انا میرے ابن سعد ابن سعد رضی اللہ عنہ رکھے ویلا قصره سعد رضی اللہ عنہ سور شیخ پل زی بنگلے تا قصر تبیل عقیق پا عقیق وادی عقیق کے ال تطلو پسور لئی سور فوجد عبدن وی مندو غلام یقتو شجرن چیاغ پریکول بٹی او یخبتو ہو یا آغی نے پانے کٹ کولی فصل بہو نداغنے اغار سے سامان واغس جامی محمی ٹھول فلما رجا سعاد ان کلچ سعاد رضی اللہ عنہ واپشو جاہل العبد رال ورتا غلام والا فکلموه خبری ورسرو کین یرد علی غلامهم چه واپس کی دی غلام تا یا پدوی بانی ما خذ من غلامهم آغا چه کم سامان غصد دوی دی غلامنا فقال ما عز اللہ صحابی ورطوی پنای غانم پنم دا اللہ انا رد شین چه زدی واپس کم یو شین نفلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه ما ترا کڑے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابان یرد علیہم انکار یو کچ دیت س شی واپس کی داد اغه علم علماء د فار شریح دلیل له چي وي حرام د احکار په حرم د مدینه کې او د دې ونی پر کول امام ابو حنیف رحم الله دغه مسلک نه ده او دا د امام شافعی رحم الله مسلک قدیمو ادا د دې حدیث سره موافقت لري عدل توي کنا بیا په دې سلب کې دوه وجي دي دې کې دوه وجي دي دې کې سلب کې یو دار چې د شي جامې ته مراد دي دا د جمهور قول لے. لکه کفارو کی چاسو قتیل و جلو اداغا جامع بددی نو پدی کی اصا و اصلحا و نفقتو لرازی کچی جامع تی اخل دی کی دری وجی دی و ادا چی چاواغ استداغ بای دویم داوی چی دا دا مدینی دا مساقینو دا پارا بای درم داوی چی بیت المال دا پارا بای او ټول جامی بتیا لیک دمر ولو پریدی چې هغه عورت پی پټی یو قول دار چې والتی حضور ولا پریده چې هغه په عورت پکې پټ شي سو کو هر څه بته علی دا حدیث دا اغا علماء کرام دلیلو و به قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال ابن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي طلحه ابو طلحه رضي الله عنه تيوي التمس لي غلاما من غلمانكم ولتو ماته او الک دالکان استاد سنه چې ما خدمت کوي فخرج بي ابو طلحه نس رضي الله عنه زبوت نو ابو طلحه رضي الله يردفني وراءه زار پس رسو سور کړه فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به خدمت کولو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کله ما نزلا کله چې باغ یو ځای کې نازل او دی رسو وقاله فی الحدیث ثم اقبل بیا د الله حبیب یو سفر کې را متوجی شو ته ادا بداله او حضور اوهد غر ورته سرګر شو ځکه دا دنګ غر ده فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ویدا یو غر دے مونگ دے سر امین ساتو یو حبنا مونگ سر امین ساتی و نوحبی مونگ دے سر امین ساتو او دا حقیقتاً محبت تے اللہ پا دکی دور تمیز چولے چی دے پی محبت ساتی اگر تو کشتا و انہ من حالما یحبتو من خشیت اللہ لکسنگ اغاوچ سانگ تنید کجوری دا اللہ دا حبیب پا فراق جڑا کڑے وا او دا اللہ دا حبیب پلاسو کی با گیٹو تسبیوی خلقو باوری دا او دا موسیٰ علیہ السلام نا کانے تختی دلے او دا اللہ حبیب ویز پیجن مغا کانے چپا ما بے مکہ کی سلام چولو فلم آشرف علی المدینہ قال چرا سرغن شود الله حبيب په مديني قال وي الله و اني احرم ما بين جبلها اي الله زه حکم د تحريم کو ما جدي پمند دي دو غرونو د دي کې ما بين جبلها مسوا حرم بي ابراهيم عليه السلام تو السلام مکه تا لک څنګه ای حکم د تحریم کړو ابراهیم علیه السلام د مکه مکرمه الله مبارک رحم فی مدهم و سعائهم یا الله برکت وا چې دوی تا پم پم دو سواد دوی کی الله دوی لپدی کی خیر او برکت وا چې وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال اني احرم ما بين لابتيها بين جبلها ما بين لابتيها ويلي وبه قال حدثنا وهابد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يا الله حبيب فيصل كره ود تحريم ود حرمت المدينه جدي حرم شتا قال نام ما بين كذا الى كذا دديدن ترديده پوری پمن حدث فیها حدثا چاچ پیدا کو پدی کیو نوے کار پدی کی قال ثم قال لي هذه شديده ثم قال لي بما توي هذه شديده اے فاعل د قال ثانیہ انسته د بنا بردی روایت بدی کی اسقات راغله او آوا من احدث فی حدث او آوا محدثا یاد شدت راجی د ترتیب د عقوبت تا پاکی بدعت پیدا کو یا مبتدی تھے زی ور کو ندارست شدت و عذاب پاغنے او وجد شدت پاکی یا لعنت دا اللہ دے او دا مابات کے نائد دو عقوبت خاصنا فعليه بضباني بضباني بوي لعنت الله او ملائکه او دخل کو ټولو اے چاچی دي کی ګناه او کبدت وکو یا ګناهګار او مبتدی ته زه ورکو هغه ته زه ورکو نداغ دفار بداوی اے علیہ لعنت اللہ هذا وعید شدید هذه شدیدت نا چاچ داو کل دا شدت دے او داد کبائرو ندے زکا لعنت نی مگر پا کبیر کیوی والملائکه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه نب قبل وی الله ددن فرض د قیامت صرفا ولا عدلا د صرف او د عدل په تفسیر کې د علما اختلاف ده سو کوئی صرف فریضی ته وی فرض او عدل نفل ته وی آسانی بسری مولا الٹا مانا کڑی دی دی مخی نئی صرف وی نفل ہوتا وی وعدل فرض ہوتا وی جمہور وغمخ کی مانا وی او بعد علماء وی صرف توبیتا وی عدل فدیتا وی نور امگنی علماء ما مانا گانی علماء کڑی قال فقال ابن آنس او آوا محدثا یا زیور کو یو محدث چانوینوی کارون پدین کی پیدا کئی او دیور سرم لاتر شو و بیهی قالا حدسنا حدسنی زہر ابن حرب قال حدسنا یزید ابن حارون قال احبرنا عاصم الاحول قال سالتو آنسا نزی اللہ عنو احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ قال نعم وی آو دا مدینی دا تحریم حکم اکڑے ہی حرام دا مدینی محترم آداؤ دا دی حرم دے لا یختلا خلاها نبشی پری کولے واخد دی فمن فعل ذالک فعلی لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین وبه قال حدثناه قتیبة بن سعید مالک بن انس فیما قرئ علیہ ان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم بركت واچه مدني والو تر دې په پیمانه کې وبارك لهم في صاعهم بركت ولواچه دې په سوا کې وبارك لهم في مدهم او دا برکات داغی پا مکیال او سوا کی پستر گولی دے شیز کن پیغمبر دعا دا و بیهی قال حدثنی زہر ابن حرو ابراہیم ابن محمد السامی قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اجعل بالمدينه الله غرزه په مدینه کې ضعف ما بمکه من البرکه دوغنا هغه چې دی په مکه کې د برکاتونه الله پدی کې دوغنا برکات واچه برکات وې زیادت تا او ثبات او دوام تا دسو کوئی دا دینی برکات تی یا دنیای برکات تی پیمانا ڈیرے دل نو پدی کی او لکشے کافی کی گی چی اغا پبل زیکن کافی کی گی نو دا برکات عام دی دینیا او دنیاوی دوارو تا نو دا دا اللہ دا پیغمبر دعا گانی دی چه اللہ پا دا پا مدینہ کی دا مکی پا نسبت دگنا برکات ہوا چه وی بعدی وی دا عام دی سو کوئی دی کی مستثنا استثنا شوی لکا موس پا مکا کی ثواب سیوا دی پا مدینی بانی اپا دی حدیث بانے بعدی دلیل نیولے پا فضیلت دا مدینی پا مکی مکرمی بانے او دا دی جہتنا دا فضیلت ثابت تے خو من کل لجوح دا مکی مکرمی فضیلت تے او قاضی عیاض رحم الله وی برکت عام دې ک په امور د دین کې وی او په دنیا کې وی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ابو كريب جميع ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مقت خطبه ويل علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال من زعما سوچ خیال کہ ان عندنا شيئا جمثر او شعر نقراه مغيلو نو دا خبره غلطه ده ادا دروافز او شیگان رد دے چه ایوئی علی رضی اللہ عنو اہل بیت سر خاص علمو الا کتاب اللہ و هذه صحیفہ مگر دا اللہ کتاب دے او دا صحیفہ دا قال و صحیفت معلقت یو صحیفہ رازوند و فی قراب سیوی پاغتی کی دو تور اداغ کی وی کسو کوئی جدین علاوہ مکتر بل شیر فقد کر ربا آدروغ وی فی آسنان لبل پدی کی دو خان و دو مرون و ذکر چکم پا عدیت کی ورکی دیش و آشیاء من الجراحات او نور سیزون او دو زخمون و نچیر چادور زخم جو کسورت تاوام با پیشرن نازی اپدی کی دو چی نبی ری سلام فرمائی لیل مدینہ تو حرمون مدینہ حرم دے دا عیر غرن راوال تر ثور پوری الله دې موږ ټول مدینه منوره له بودی چې حرم لور دنه کیږي نو داغه نمخ کې جبل عیر راځي او دوهت شال یو وړو کې غنځي غر دی هغه ته جبل ثور وای یو غو جبل ثور غټ غر دی چې هغه کې غار حرا دی هغه کې غار ثور دی غار حرا خو په جبل حرا کې دی نو دا د مدینی یو طرف له حرم د عیر غر نراوالی تر ثور پوری فمن احدث فیها حدثا چاچی پدی کیو نو کارو کو بدتیو کو واوا محدثا یا یودا سی سڑی تے زی ورکو چی اغا بدعات کئی فعلیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین نو پد بلانت وی د الله او د ملائکو خلق ټول لا یقبلو منه یوم القیامت اسفر فنورات نه دغه شی قبل دې پرز د قیامت د نه فرض او نه نفل و ذمت المسلمین واحده ذمہواری د مسلمانانو یو ده امان ورکو مسلمان سره امن ورکو لشي یا صاحب حدنا هم کوشش به کوي په دې کې ادنا دوی ادا دا علماء دلیل دی وي د خزی امان د غلام دام صحیح دی ومن ادعا الی غیر ابیه چا چزان منسوب کو د خپل پلار نبل چاہتا او انت ما الی غیر موالیه یا ځان منسوب کو د خپل مولاګانو نبل چاہتا غلام دے مولے بل دے دے وی دامی مولا دے فالیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یقبل من یوم القیامت شرفا ولا عدلا وانت حدیث و بی بکر و زہند قولی اصابحات ناہو ولم یذکر آما بعده دی دوارو دا ماباد نے ذکر کرے ولیس فی حدیثهما دی حدیث دے کی دام نشتا معلقت فی قراب سیفیه چه دغا صحیفا زونده کلیشی و پتی کی ده توری داغ کی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه الله العالمین خاتم زمون فی ایمان کی اللہ ممتاز و والدین و تا استازان و تا اصول و فروع و تا منو جندو تا مالا علی دنکن معاف کی اللہ سمر بیماران دی کورن و اسپتالن کی طول تشفائی کاملا عاجل و نسلت اللہ مغتول دا دائمی عارضی بیمارو نو ساتھے او دا خپل دین دا خدمت دا پارد من کومرونو کی خیر و برکات واشن اللہ دا محنت او خواری زمون قبول اکے او الہ العالمین من صحیح احل دیو گرزے او دا دروس او مواعظ اللہ تر قیامت جاری او ساتھے او ساتھے اللہ زمون دا ټول کم دینی دنیاوی حاجتنا ضروریات تھی دا ټول برابر اللهم انا نسألك سبحان ما نحن ولولا وحكمة الدين في المدينة المنورة اللهم انا نسألك اللهم ارحمنا اللهم اشفع بعض کسان دعا بارک وی دی اللہ دے چاہ سدینی دنیاوی حاجت نہ اللہ آفی و لکھو رکھے اور چاہ سا پریشان ہے میں اللہ را تو دے اللہ دا مدرسی دا ضروریات او دو تو دا مدارش دا غیرے بنا برابر اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا و